दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव नंद खचित परा तुज गौरी कुवरा चंदनाची मूटे कुंकुम केसरा हीरे जड़ित मूट शोभा तो बारा ऋण चुन तेनु पूरे चरणी गागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीता पर फणिवर वंदना सरल सुंड वक्र तुंड त्रिनयना श्राम के वाटे सजना संकष्टि पावे निर्वाणी सुरवर वंदना जय देव। Now we go for it.